बंदर और पैंडा, पैंडा नीरस है या ऐसा ही कुछ ईर्ष्यालु बंदर कहता है। फिर गांव के बच्चे पैंडा को अधिक प्यार क्यों करते हैं, या क्या वह सच में ऐसा करते हैं? लेकिन जब एक ज्ञानी पुरुष से कहा गया कि वह परख कर बताए कि कौन श्रेष्ठ है, तो उनके परिणाम ने सबको हैरान कर दिया। ईर्ष्या से संबंधित इस कहानी में जीवन में विभिन्नता और कल्पना शक्ति के महत्व को बड़े रोचक ढंग से उजागर किया गया है। बंदर और पैंडा। बहुत समय पहले जहां सूर्योदय होता है, वहां एक समय एक बंदर और एक पैंडा रहते थे। बंदर पतला और फुर्तीला और उत्साही था, पैंडा मोटा और रोमदार और स्नेहशील था। गांव के बच्चे दोनों को बहुत प्यार करते थे। जब वो खेलते थे तो बंदर उन्हें अच्छा लगता था, क्योंकि वह खूब शोर मचाता था। वह नटखट था और उन्हें खूब हंसाता था। जब वो थक जाते थे तो पैंडा के पास चले जाते थे, जो शांत रहता था और सोने के लिए नरम और गुदगुदा था। लेकिन बंदर पैंडा से ईर्ष्या करने लगा था, क्योंकि उसे लगता था कि बच्चे पैंडा को अधिक चाहते थे। बच्चों को हंसाने के लिए हर दिन वह अजीब से अजीब करतब करने लगा। उसकी शरारतें गांव में तबाही मचा देती। आखिरकार गांव वाले उसे छुटकारा पाने की बात सोचने लगे, लेकिन वह सब बहुत दयालु थे और उसे कोई कष्ट न पहुंचाना चाहते थे। गांव के निकट एक उजाड़ मंदिर था। एक वृद्ध ज्ञानी के अतिरिक्त वहां रहने वाले सब भिक्षु दूर देशों में चले गए थे। वृद्ध ज्ञानी इतने कमजोर थे कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ पार न कर सकते थे। गांव के लोग उनके लिए खाना ले जाते थे और उनकी देखभाल करते थे, और वो लोगों को अपना ज्ञान देते थे। जब लोगों ने बंदर की भयंकर शरारतों के विषय में उन्हें बताया तो वो मुस्कुराए। गुरु जी, लोग बोले, यह कोई हंसी खेल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ज्ञानी पुरुष ने कहा। मैं समझ रहा हूं कि यह एक गंभीर समस्या है। बंदर को मेरे पास लेकर आओ, मैं उससे बात करूंगा। लोग बंदर को लेकर आए, जो दुखी और नाराज था। इसे नीचे रखो, वृद्ध ने प्यार से कहा, और हमें अकेला छोड़ दो। फिर उन्होंने बंदर से पूछा कि वो इतना उपद्रवी क्यों हो गया था। सारी गलती पैंडा की है, बंदर ने कहा। यह कैसे हो सकता है, वृद्ध ज्ञानी ने पूछा। पैंडा तो बांस के उपवन में रहता है, वही खाता है, वही सोता है और किसी को तंग भी नहीं करता है। आप सत्य कह रहे हैं, बंदर ने कहा, लेकिन फिर भी बच्चे उसे प्यार करते। मैं उन्हें हंसाने का कितना भी प्रयास क्यों न करूं, अंत में वो उसके पास चले जाते हैं। फिर भी गुरु जी, आप परख कर बताएं कि क्या मैं उसे श्रेष्ठ नहीं हूं। ज्ञानी पुरुष कुछ देर सोचते रहे और फिर वो बोले, क्या तुम चाहते हो कि तुम दोनों की परख कर मैं निर्णय दूं? तुम जानना चाहते हो कि कौन श्रेष्ठ है और कौन नहीं? अगर ऐसा है तो पैंडा से पूछना होगा कि वो अपने विषय में क्या कहना चाहता है। उन्होंने बंदर को अपने कंधे पर उठा लिया और उस उपवन की ओर चल पड़े जहां पैंडा रहता था। बच्चे जो खंडहरों में छिपे बैठे थे, चुपके से उनके पीछे चल पड़े। पैंडा उन्हें उपवन के बीच में बांस की टहनियां चबाता मिला। वृद्ध ने उसका अभिवादन किया और पैंडा ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि वह अच्छा व्यवहार करना चाहता जानता था और उसका मुंह पत्तों से भरा हुआ था। देखा आपने, बंदर ने कहा, अपने बारे में कहने के लिए इसके पास कुछ नहीं। पैंडा मेरे मित्र, वृद्ध ने कहा, तुम्हें और बंदर को परखने आया हूं कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। पैंडा शांत भाव से टहनियां चबाता रहा। अगर उनकी बातों ने उसे आश्चर्यचकित किया था तो उसने ऐसा नहीं दर्शाया। दोनों बारी बारी अपनी बात कहना जमीन पर बैठे हुए वृद्ध ने कहा, यह देखने के लिए कि अब क्या आगे क्या होगा। सब बच्चे उपवन के ऊंचे ऊंचे बांसों के पीछे छिप गए। अपनी बात कहने को बंदर बहुत ही उतावला हो रहा था। मैं पैंडा से श्रेष्ठ हूं, उसने अकड़कर कहा, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जो मेरी नहीं है। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शिखरों से लेकर नीचे जंगल की जमीन तक मेरा राज्य है। मैं पेड़ों पर चढ़ सकता हूँ, मैं झूल सकता हूँ, मैं कूद सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ, अर्थात लगभग उड़ सकता हूँ। लेकिन यह पैंडा दिन भर बांस के उपवन में बस बैठा रहता है और कहीं आता जाता नहीं। पैंडा कुछ न बोला। वह चारों ओर हो रही पत्तों की सरसराहट सुनता रहा। धुंध से छनकर आती पीली धूप की किरणों को देखता रहा। उसे लगता था कि बांस का यह उपवन दुनिया में सबसे सुंदर स्थान है। मैं इस पैंडा से अधिक चालाक हूं, बंदर कहता रहा। मैं पेड़ों के शिखरों पर फल ढूंढ लेता हूँ, पक्षियों के घोंसलों से अंडे निकाल लेता हूँ, पेड़ों के कोटर में शहद सूंघ लेता हूँ, और गांव वालों से अधिक चतुर हूं, क्योंकि उनको चकमा देकर मैं उनका खाना छीन लेता हूँ। पैंडा कुछ न बोला, क्योंकि उसका मुंह नरम हरे पत्तों से भरा हुआ था। पत्ते बिल्कुल ताजा, कुरकुरे और मीठे थे। उसे लगा कि बांस के पत्तों और टहनियों से अधिक स्वादिष्ट इस संसार में कुछ भी नहीं था। आपको मानना पड़ेगा कि पैंडा के बजाय मैं लोगों का अधिक मनोरंजन करता हूं, बंदर ने कहा। मेरे कर्तव्य बच्चों को हंसाते हैं, मेरा साहस देखकर वो दंग रह जाते हैं। मैं पैंडा से अधिक साहसी और निडर और उत्साही हूं। मेरी तुलना में पैंडा बिल्कुल नीरस है। पैंडा ने फिर भी कुछ न कहा, क्योंकि वह सो गया था। नींद में वह सुनहरी धूप का, हवा में थरथराते बांस के पत्तों का और मुंह में भरे हरे बांस की टहनियों के स्वाद का सपना दिख रहा। उसे लगा कि उसका सपना सारे संसार में सबसे अच्छा सपना था। बंदर अब हताश हो गया, वह उठपटांग डींगे मारने लगा। मैं बादलों पर सवारी कर सकता हूँ, वह चिल्लाया। मैं आंधी से भी तेज चल सकता हूँ, मैं पहाड़ों के ऊपर चढ़कर पृथ्वी के छोर तक जा सकता हूँ, और मैंने तो दानों से लड़कर राजकुमारियों को भी छुड़ाया। जब बच्चों ने यह बातें सुनी तो अपनी छिपने की जगह से वह बाहर आ गए और चुपचाप बंदर के निकट इकट्ठे हो गए। फिर बंदर ने जादू की और दानों की और अपनी वीरता की और बहादुर से राजकुमारी की बचाने की एक लंबी कहानी उन्हें सुनाई। उनकी बातें सुनकर बच्चे सम्मोहित हो गए और आश्चर्य से उनकी आंखें बड़ी हो गई। लेकिन अगर आप पूछें क्या वह सब सच था, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि यह सब कुछ बंदर के सपनों में घटा था, इसलिए उसके सपनों में यह सब सच था। जब बच्चे कहानी सुन रहे थे तब उन्हें अपने उन सपनों का ध्यान आया जिन्हें वह नींद से जागने पर भूल गए थे। बंदर ने उन्हें उनके सपने लौटा दिए थे। बंदर की कहानी समाप्त हुई तो बच्चे और कहानी सुनने के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन ज्ञानी पुरुष ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा। फिर उन्होंने पेंडा से कहा, पेंडा अब तुम्हें भी अपनी बात कहनी होगी ताकि मैं तुम दोनों को परख पाऊं। तब पेंडा जाग गया, लेकिन वो अभी भी सपने में लग रहा था। बास के उपवन से, जो उसका घर और उसका जीवन था, अपने प्यार से प्रेरित होकर वो अंततः बोला। उसकी वाणी उतनी ही मधुर थी जितनी बहती हवा में पत्तों की सरसराहट थी। उसने कहा, हवाओं में सरसराहट, तूफानों में शरण, भोर की धुंध में चमकती सूर्य की किरण, मुंह में स्वादिष्ट जीवा पर रुचकर तुम बन जाते हो, एक हो जाते हैं। और बच्चे जो जीवन भर बांस के उपवन में खेलते रहते थे, उन्होंने कभी भी उपवन को ध्यान से देखा न था। अब उन्होंने धूप में धीरे धीरे हिलते हुए पत्तों को देखा और उन्हें लगा कि वह सच में पत्तों को पहली बार देख रहे थे। वृद्ध ज्ञानी बच्चों को देखकर मुस्कुराए और बोले, हमारा जीवन कितना संपन्न हो गया है। मंदर हमें संसार के अंतिम छोर तक ले गया और पंडा हमें संसार के हृदय के भीतर ले गया। इन दोनों को परखने वाला मैं कौन हूँ? बच्चों, बंदर को प्यार करो क्योंकि वह एक उत्तम कथावाचक है, और पंडा का सम्मान करो क्योंकि वह एक कवि है। बंदर पतला और फुर्तीला और उत्साही है, पंडा मोटा और रोमदार और स्नेहशील है। कौन अधिक प्यार करने योग्य है?